بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عوزان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب الخمر فقال لها أعاذ الله من عذاب الخمر، فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب الخمر فقال نعم عذاب الخمر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى صلاة إلا لعذب من عذاب الخمر. یہ روایت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے دعا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر. بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب القبر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر، ہاں عذاب القبر ہے. تو اب یہاں پر حق کا لفظ ہے، دیکھیے آگے جو آخری میں مقاری رحمہ اللہ نے کہا ہے زاد غندر عذاب القبر حق، غندر کی روایت میں اضافہ ہے عذاب القبر حق، ان کے یہاں حق کا لفظ زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدان ان ابی کی جو روایت ہے اس روایت کے اندر حق کا لفظ نہیں ہے، چنانچہ جس پر بھی نشان لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کہ حق کا لفظ سارے نسخوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. حق کا لفظ جو ہے صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں موجود ہے، اور یہ اضافہ بتا رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا آخر میں کہ یہ اس سابقہ روایت میں نہیں ہے، البتہ غندر کی جو روایت ہے اس کے اندر موجود ہے. تو اس سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، آپ نے فرمایا عذاب قبر یہ برحق ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صلاح ادا کرتے تھے تو عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجه. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے قبر قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوتا ہے اور اس کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب یہ سنا لوگوں نے تو خوف اور دہشت کے مارے لوگوں کی سے چیخ نکل گئی لوگوں کی، جو آپ نے تذکرہ فرمایا فتنے قبر کا عذاب قبر کا. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قران عليهم فقام ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد قبلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا زريت ولا سليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير ثقلين. باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهودي تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غروب آفتاب ہو چکا تھا نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی، فرمایا آپ نے یہودن تو عذب فی قبوریہ، یہودی لوگ ہیں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا جو قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کی آواز انسانوں کو نہیں سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی سنانا چاہے تو سنا بھی سکتا ہے. فرما اصل یہی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے والی حدیث پڑھی آپ نے کہ فید ربو میں مطارق من حدید ضربتا فیصیح صیحتا یسمعها من یلی، جو آس پاس پرند پرند ہوتے ہیں سب سنتے ہیں روایت جنہوں ارد کے, لیکن اس کے بعد ہی روایت آ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آواز سنی اور یہ بات آپ نے فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کی بات کو سنانا چاہے تو سنا بھی سکتا ہے انسانوں کو, جیسا کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال حدثنا معلى قال حدثنا حبيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تو عذاب قبر کے بہت سارے اسباب ہیں, انہیں اسباب میں سے کچھ اسباب کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر آئے گا. اور یہاں بھی تذکرہ آیا ہے کہ عذاب قبر کی جو اسباب میں سے دو اہم سبب غیبت اور پیشاب سے نہ بچنا ہے, تو یہ دو بنیادی اسباب ہیں عذاب قبر کے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير, ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرس كل واحد منهما على قبره على قبره. وأما أحدهما ثم قال لعله يتفق عنهم ما لم يلبث. رواية آتش كي سبالي سبالي لباب باب التعاون من على يصل بسليفين يديس جي دیکھ بتاتا ہوں مناسب میں, اس لیے کہ کلمہ الفاظ نہیں ہے کہ اس روایت میں کیا دوسرے الفاظ میں آیا ہوا ہے, اس لیے انشاءاللہ میں دیکھ کر کے اس کے الفاظ اور جو ہے باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالوداع والعشی. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار, فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي, ميت کے سامنے اس کا مقعد ٹھکانہ چاہے جنت ہو چاہے جہنم وہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے سامنے اس کا مقعد ٹھکانہ صبح و شام پیش ہوتا ہے. اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ اہل جنت میں سے, اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم میں سے ہے. اور اسے کہا جاتا ہے جب تک تمہیں قیامت میں تمہارا بات نہیں ہوتا ہے تب تک یہی تمہیں رہنا ہے, اور باقی اس کے بعد تمہارا یہ ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے, یہ وہاں ٹھکانہ ملے گا. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر ہی یہ پیشی ہوتی ہے باقاعدہ, اور اس کا چاہے جنت کے جو آرام ہے وہ بھی انسان کو ملتا ہے, جہنم کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ملتی ہے. تو اور یہ سب ہے کہ یہ جو بھی یہ مرنے کے بعد سے لے کر کے بعد تک کے حالات ہیں, یہ سب کے سب برزخ اور نعیم قبر یا سب عذاب قبر کے اندر داخل ہیں. یا میت جو ہوتا ہے وہ جنازہ کے اوپر, جنازہ سے مراد کیا ہے یہاں پر, جنازہ سے مراد شریر یہاں مراد ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصيحه. باب ما قيل في اولاد المسلمين. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنة كان له حجاب من النار او دخل الجنه. باب ما قيل في اولاد المسلمين، مسلمانوں کے بچے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کا حکم کیا ہے؟ بچوں سے مراد جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں اور بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، تو ایسے لوگوں بچوں کا حکم کیا ہے؟ آیا وہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں، یا ان کے بارے میں کیا آیا ہوا ہے حدیث کے اندر؟ اس سلسلے میں باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلق روایت پیش کی ہے: من مات له ثلاثۃ من الولد، پہلے روایت آ چکی ہے، تین بچوں کا انتقال عمر بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہو جائے، یہ لوگ اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں، یا ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا کس کے طفیل؟ انہی بچوں کے طفیل. تو بچے کہاں ہوں گے؟ جن لوگوں کے طفیل جنت میں داخل ہو رہا، وہ خود بچے کہاں ہوں گے اس سے معلوم ہوتا ہے، وہ جنت کے اندر ہوں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی تائید کے لیے پیش کیا اس کو، کس سے یہ معلوم ہوتا ہے؟ لازمی ہی نہیں اس طرح سے ہو، نہ جانے کس کی توفیل میں جو ہے، کس کافر کی توفیل میں کون مسلمان کہاں چلا جائے، جنت میں چلا جائے. کسی کافر پر بھی انسان نے احسان کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، کتے پر احسان کیا، کسی نے کہاں پہنچ گیا کتے کی توفیل، جنت میں پہنچ جائے. تو لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے، جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے صبر کرتا ہے، تو اس بچے کی وجہ سے جنت میں داخل فرماتے ہیں. بہرحال اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کہاں ہوں گے، ان شاء اللہ خود وہ جنت میں ہوں گے جن کی طفیل اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کریں گے. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه لم يبلغ الحنت الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه. یہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے، یہاں فرمایا: ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. بفضل اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے فضل سے، اور رحمت کن پر؟ یا ہم سمرا بچے. بفضل رحمت یا ہم، ان بچوں پر رحم کی وجہ کے فضل سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے والدین کو، جس کے بچوں کا انتقال ہوا ہے، جنت داخل کرتے ہیں. گویا کہ وہ بچے کیا ہیں؟ مرحوم ہیں یا نہیں مرحوم ہیں؟ بچے جن کا انتقال ہو جائے وہ مرحوم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ رحمت یا ہم. یہ حدیث سابق حدیث کے مقابلے میں زیادہ صریح اس بات میں کہ وہ بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اور جنت میں جائیں گے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي ابراهيم ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان له موضعا في الجنه. جو ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو فرمایا تھا آپ نے کہ ان لہو مرد عین فی الجنہ، جنت میں ان کی ایک دایا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے. تو اس سے عموم نہ صحیح چہرے کا معلوم ہو، کم از کم ابراہیم ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، بچپن کے چھوٹے ہی تھے، ابھی سال بھر کے بھی نہیں ہوئے تھے، تو کہاں گئے وہ؟ جنت میں اس سے معلوم ہوتا ہے. تو اب باب یہ ختم ہو گیا، آگے دوسرا باب آ رہا ہے. تو جہاں تک مسئلہ ہے مسلمان لوگوں کے بچوں کا، سارے مسائل بہرحال مختلف ہی ہوتے ہیں، اور لیکن اس سلسلے میں بہرحال علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ جو مسلمانوں کے بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. البتہ کچھ چند روایتیں ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے اولاد مسلمین کے بارے میں توقف کیا ہے، اور وہ حدیث ہے، معلوم نہیں آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، کہ ایک بار کسی بچے کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیسے بتائیے؟ ان اللہ خلق الجنت وخلق لها اہلا وهم في اصلاب ابائهم وخلق النار وخلق لها اہلا وهم في اصلاب ابائهم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طرح کہنے سے. تو اگر یہ بات بالکل پختہ ہوتی اور یقینی بات ہے کہ جو بھی بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے وہ سب کے سب جنت، اس میں انکار کی کوئی بات تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظاہر انکار کی کوئی بات نہیں تھی. یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوسری حدیث ہے، خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر دیا تھا، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الغلام الذی قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرحق أبويه طغيانا وكفرا. صحيح مسلم کی روایت ہے. الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرحق أبويه طغيانا وكفرا. تو اس طرح کی حدیث ہیں جن کی وجہ سے بہرحال کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے اولاد مسلمین کے بارے میں کہ لازمی طور پر وہ سب کہاں ہوں جنت میں ہوں. بہرحال روایتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے اصلا کہ اولاد مسلمین اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں ہوں گے. البتہ نادر طور پر بہرحال روایتوں سے معلوم ہو سکتا ہے نادر طور پر کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہو کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو کیسے ہوتے کیا کرتے. تو نادر ورنہ اصل ہی ہے کہ بہرحال جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اصل ہی وہ کہاں ہوں گے جنت میں ہوں گے. باقی نادر استثنائیں توڑتے اس طرح کی کچھ ہو سکتی ہیں جیسے کہ غلام خضر کے بارے میں الغلام الذی قتلہ الخضر کیا کہا بھائی ہم نے تو بیا کافر اور اس کے والدین کے بارے میں کیا کہا قرآن میں کیا کہا گیا ہے اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرحقہما طغیانا وکفرا. یہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے کہ والدین مومن تھے اور حدیث میں بچے کے بارے میں کیا آیا ہوا ہے تو بیا کافر ولو عاشا لارحق ابویہ طغیانا وکفرا. اس طرح کی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ علما ما لم یکن لو کانا کیف کانا. یہ جو چیز ہوئی ہونے اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی علم ہے علما ما لم یکن جو نہیں ہوا اس کے بارے میں علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے لو کانا کیف کانا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. یہ اور اس طرح کی اور دوسری روایات ہیں جس سے لمانے پر علیہ استدلال کیا. تو اس طرح سے نادر حالات میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح نمونہ. باقی مزید وضاحت ابھی جو اگلا باب ہے اولاد مشرکی اس سے کچھ باتیں ہو جائیں. قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن بشر عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله ارحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا اگر مشرکین کے بچے انتقال کر جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اذ خلقہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا بڑے ہو کر کے کیا کرتے ہو اعلم بما کان عاملین کیا کرتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا ان میں سے کون ہے جو بڑا ہو کر کے اسلام قبول کرتا ہے اسلام میں داخل ہوتا اور ان میں سے کون ہے جو بڑا ہو کر کے بھی کفر ہی کی راہ پہ رہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. جواب دینے کا کیا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا تو اس کا کیا مقصد ہے کہ گویا کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم کہ بڑے ہو کر کے وہ اسلام قبول کرتے اور موحد ہوتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے جنت اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے علم اس بات کا بڑے ہو کر کے یہ لوگ کیا کرتے کفر کی راہ پر چلتے یہ لوگ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر کہاں ہے جہنم. تو یہ جو حدیث ہے تو گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ کسی خاص بچے کے بارے میں جو غیر مسلم کا انتقال کر جائے نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنمی کیونکہ فرمائے اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں اور کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے کسی کی تبلیغ کسی دعوت کو ایسا باقی پیشہ کہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یعنی کتنے نمونے ایسے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو عام طریقہ ہے کہ کفر کافر کے بچے کفری پر رہتے ہیں تو گویا کہ ہم کسی کے بارے میں تعین کے ساتھ کہہ دیں کہ فلاں بچے کا انتقال ہوا ہے تو جنت میں یا جہنم میں اس حدیث کی روشنی معلوم ہو آپ کو کہ تعین کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں. ابھی تو پورا باب ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا ہو جائے ٹھیک ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. تو مشرکین کی ذریت کے بارے پوچھا گیا کہ ان کی ذریت جو ہوتی ہے اور کبھی شب خون مارا جائے کہیں پر تو قتل بھی ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے وہی جواب دیا اللہ اعلم بما كانوا عاملین. قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي سلمة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحوضانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ آ رہی، اس سے پہلے بھی آئی تھی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت کیا مطلب فطرت کا؟ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب؟ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، تو مر جائے تو ان سے کہیں لائی ہمیں دیجیے، ہم نہلا دلا کے اور جنازہ پڑھیں گے، اس کا کفار سے کہیں گے اگر آپ کو بچے لے تو. فطرت اسلام یعنی اسلام پہ. تو یہ حدیث ہے، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال آپ ملیں گے، لوگوں سے مفہوم بیان کیا. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید میں بہت سارے اقوال اس میں ذکر کیے ہیں. امام نبی رحمہ اللہ نے کہا ہے الاصح ان معناه ان كل مولود يولد متهيئا للاسلام، ان كل مولود يولد متهيئا للاسلام فمن كان ابواه او احدهما مسلما فمن كان ابواه او احدهما مسلما استمر على الاسلام. في احكام الاخره والدنيا وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه أي يحكم لهما بحكمهما في الدنيا، أي يحكم لهما بحكمها في الدنيا. تو انہوں نے کہا امام نبی رحمہ اللہ نے کہ صحیح اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مولود، ہر بچہ وہ اسلام کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے. فطری طور پر جو فطرت اس کی تقاضا کرتی ہے وہ توحیدی کی تقاضا کرتی ہے. اگر کچھ موانع نہ موجود ہوں تو اس کی فطرت سلیمہ کس بات سے اقرار کرے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کہ وہی تنہا خالق ہے مالک ہے، وہی تنہا معبود بھی ہونا چاہیے. تو فطری طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے اور جو اسلامی عقیدہ فطری طور پر اس کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ کہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے مسلمان کے احکام ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اسلام کے لیے اور جو اسلامی عقیدہ ہے توحید ہے اس کے لیے تیار ہوتا ہے بالکل. اور اگر وہ کچھ موانع نہ موجود ہوں تو وہ اسلام ہی کے راستے پر چلے گا، توحیدی کے راستے پر چلے گا. اگر اس کے گھر والے مسلمان ہیں تو کہ استمر علی الاسلام، فطرت کے مطابق وہ پھر اسلام کا جو عقیدہ ہے اس پر اس کی پرورش ہوتی ہے. اور اگر اس کے گھر والے کچھ اور ہیں تو وہ شروع ہی سے تلقین کی شروع ہو جاتی ہے، اپنے دین کی یا اس کی، اور لہذا وہ اسی دین پر چلنے لگتا ہے اور اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے. یہ مفہوم ہے. باقی اس سے مطلب یہ نکالیں آپ کہ ہر ایک مسلمان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اس کی بات آپ کریں، کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو آپ کہیں کہ ابھی کیا یہ مسلمان ہے، لہذا اسے ہمارے حوالے کریں. اور خاص طور سے جب آپ کی جہاں پر حکومت ہو، کیا کہیں آپ کہ بچہ مسلمان ہے لہذا ہمارے حوالے کیجیے اور ہم اسلامی طریقے کے مطابق کفن دفن کریں گے. ایسا اس زمانے ہوا ہے، ذمی لوگ جو رہتے تھے مسلمانوں کے ماتحت، کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے. تو کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحفظ علیہ، پھر اس کے بعد آگے چل کر کے اس کے والدین اسے تلقین کرتے کرتے یہودی بنا لیتے ہیں، اور یہ نصرانی ہی یا نصرانی بنا لیتے ہیں، اور یہ مجسانی یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں. کمت علی البہیما، جیسے بھی جانور ہوتا ہے، تن تجل بہیما، بہیما سے بہیما پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم بہیما پیدا ہوتا ہے. ہر طرح بھی حجدا، کوئی اس کے اندر کنکٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کسی کا کان چھید دیتے ہیں، کسی کا کان کاٹ دیتے ہیں الگ الگ، یہ انسان کر دیا کرتے. تو ویسے ہی یہ ہر انسان کا ہوتا ہے. اس حدیث کو ما قیل فی اولاد المشرکین میں پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ما قیل فی اولاد المشرکین، کل مولود یولد علی الفطرۃ، اس حدیث کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اولاد المشرکین کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہونا؟ تو پھر معلوم کیا ہوا اولاد المشرکین کے بارے میں؟ کیا حکم ہے ان کا، جنت یا جہنم، یا اسی طرح سے ان کے کفن دفن کے سلسلے میں کیا جی؟ بلوغت سے پہلے جو مکلف نہیں تھا، جب وہ مکلف نہیں تھا تو اس وقت بھی اس کا حکم والدین کا ہوگا یا نہیں؟ تو اس حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ اولاد مشرکین اگر ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جائے بلوغت سے پہلے، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. اس حدیث سے لوگوں نے کیا ہے استدلال کہ کل مولود، کوئی تائید اس کے اندر نہیں ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے، لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات کا کہ جتنے غیر اولاد مشرکین بھی سب جنت میں جائیں گے، اس حدیث پہ استدلال کرنا نہیں صحیح معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ اسی حدیث کے اندر ہے آگے فقیل یا رسول اللہ فکیف بمن یموت وهو صغیر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو سوال کے فقیل یا رسول اللہ فکیف بمن یموت وهو صغیر، کیا جواب دیا آپ نے؟ فقال اللہ اعلم بما کانوا عاملین. تو اگر اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ مشرکین کی جو اولاد ہے وہ سب کے سب جنت میں ہیں، تو اس سوال کے بعد کیا فرماتے آپ؟ ابھی تو بتایا میں نے کل مولود یولد علی الفطرۃ، لیکن کیا جواب دیا آپ نے اس کے بعد؟ کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اعلم بما کانوا، بڑے ہو کر کے کیا کرتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. لہذا اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے اولاد کے بارے میں آپ یہ کہیں سب جنت میں جائیں گے، ایسا کہنا نہیں صحیح ہے. کیونکہ اسی حدیث بیان کرنے کے بعد جو آپ سے سوال ہو ان کے بارے میں، صاحب نے وہی جواب دیا جو سابقہ دونوں حدیثوں کے اندر ہے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین. آگے خیر باب درمیان میں آ گیا ہے، لیکن آگے والے حدیث کا تعلق بھی اسی سابقہ بابی سے اور اولاد مشرکین ہی کے بارے میں اگلے والے بھی حدیث ہے. اس کو پڑھنے پھر آخری بات